सिंह सपने पूरा नहीं हुआ था, शुरू हुआ था, लट लगा हो गया। अच्छा सिंह सपने, सिंह सार्वधातु के गुण, सार्वधातु के ऊपर रहते तो गुण प्राप्त था, सार्वधातु सूत्र से प्राप्त नहीं था, क्यों नहीं? सार्वधातु सूत्र से प्राप्त है, पता नहीं कैसे था प्राप्त नहीं, सार्वधातु ऊपर रहते गुण प्राप्त नहीं था, गुण प्राप्त था उसको निषेध करता था किंगीति च, कीति गीति कहाँ मिलेगा, सार्वतो अप्यति गीत सब है तो दिया किंगीति च इत्यस्य अपवाद, सार्वत्य गुण प्राप्त था उसको निषेध करता था किंगीति, जहाँ सिंह सार्वत्य गुण प्राप्त है वहाँ किंगीति च निषेध कर प्राप्त है या नहीं, प्राप्त होने से क्या होगा, ये ना प्राप्त ये विधिरारभित सतस्य अपवाद, अवश्य प्राप्त होने से सिंह सार्वधातु गुण निरवकाश हो गया, वो अपवाद हो गया तो गुण हो जाएगा शेते सयाते से आताम, आता में ऐसे वह हो गया गुण होने पर सयाते, और जवाने पर आतुने प्रदेश अन सिंह रुठ, यहाँ पर सिंह प्रस्य झा देश से आत्तो रूढ़ागम से आत, झव का आदेश क्या हुआ उसको रूट आगम होगा, अध्ययन तो टके तो पहले हो जाए रते, शे रते शेते सयाते शे रते, आगे शे से याते शे टर्ग द्वे शे द्वे या शे द्वे, हाँ आगे शैव कौन बोला, शे शे वहे शे महे, कहाँ कहाँ गुण हुआ, सब स्थान गुण हो गया, और याद से कितने स्थान पर हुआ, तीन आताम आताम इट, आगे लीट में, लीट में क्या क्या धातु है, शी धातु सिंह सपने, शी शी ए यौन यौन हो गया किस सूत्र से, शिष्य बोलो शिष्य, धातु सेठ आने थे कहाँ, इस लोग बोलो लूट लगाने में गुना होगा किस तरह से, हाँ सहिता, आगे रीट में सहिष्यते, लूट लकार में क्या बनेगा बोलो, बोल सकते हो लूट लकार का रूप, ब्रह्म सर बोलो लट में जो बना था क्या बना था, लटे बनता है तो उसमें आम शेर आताम आगे सयाताम, सयाताम बोलो बोलो जल्दी, शेताम शिवस्व, हाँ बोलो मध्यम पुरुष बोलो, मध्यम पुरुष में से द्वे, हाँ ये तो हो गया पास हो गया लूट लिया नहीं दम से लो, अब बोलो हाँ सया वही सया मही आठ हुआ आठ तो से पिछ, हाँ लंग लकार में बोलो हैं ऐसे क्या बोलते हो, क्या बोलते असही क्या बोलते तो शब्द तो स्पष्ट हो, यही सही ही था यही पहले क्या बनना आ, ए क्या बोलते अ बोलो आगे पहले अ बोला था हाँ बोलो नहीं आता में क्या बना असयाताम हाँ असे आगे असया वही में असे वही असे वही अब तो दीर्घ नहीं लगेगा लॉन्ग हो गया विधिलिंग में बोलो असहित अटा का होता बिल्ली में हाँ स्यूट क्या हो जाएगा अय आदेश हो जाएगा गुना सहित गुना होगा किस तो से आशलिंग में आशलिंग में क्या बन गया बोलो सही सिस्टर गुना हुआ है लुंग में क्या बनेगा आगे बोलो लिंग लगा अच्छा अच्छा छोड़ दो आगे है अथ स्तौत्यंता परस्मे पदना उर्णुस्तु उभय पद उर्णु आच्छादने यु मिश्रणे अमिश्रणे च मिश्रणा मिश्रण दोन यु आगे से ये परस्मे पदे आत्मनेपदे परस्मे ती प्यान पर उतो वृद्धि लुकि हली यु आगे ती प्यान पर गुण प्राप्त था क्या किस होते से हाँ वृद्धि हो जाएगी लुग विषय उकार से वृद्धि सात पीति हला दो सार्वधातु के न तो अभ्यस्त यौति बन गया वृद्धि होने से तस तो अन्य अपीति में गुण होगा वृद्धि होगी कुछ नहीं होगा युत अंत आने पर उभंग हो जाएगा युवंती आगे यौ से युत उत्तम पुरुष एक वजन क्या बना यो न यौ यौ मी दीर्घ यौ मी वृद्धि हुई लीट लकार में आम किस वजह से होगा आम नहीं हुआ बोलो नहीं यो यो अनल वृद्धि अचुणी थी क्या बनेगा यो या वो यो यो वतु धातु सेठ अनेटे सेठे लूट में क्या बनेगा यविता यस यविष्यति लूट में बोलो जा नहीं युतम बोला युतम नहीं युताम हाँ यहाँ बोले यह सूत्र उतो वृद्धि लुकी हली ये हो गया अच्छा ये तो हो गया ना अच्छा हाँ ये तो हाँ हाँ हो गया योया अच्छा यू ही में ये तो हो गया इसमें आगे कौन से हाँ गीते ने पीछे से बैठा था हाँ ठीक है विधिने के लिए कौन सा स्तर हाँ वो आगे आएगा तो हो गया यू ही बनेगा उत्तर वृद्धि लुकी हली सूत्र तो हो गया ना उत्तर वृद्धि यू ही में लोप प्राप्त है नहीं यू ही युतात युतम युत यवानी आठ पितरों से गुण हो जाएगा कहाँ गुण होगा तीनों वृद्धि लेंगे लोट हो गया लौंग में अयौत वृद्धि हो जाएगी बोलो अयौत अयो बोलते अयो ओ कर अयो हो क्या बोलना हाँ क्या बोलो अयो विसर्ग तो नहीं क्या बोलना अब ओ कर बोलते हो अयो अयो हो बोलो अयोतम अयुत अयवम होगा अयवम बुद्धि नहीं होगी, गुण होगा अबादेश अयवम अव अयम विधिरे में यो या सती है सकार लोप हो जाएगा लिंग सफलन से यो यहाँ उत्तो वृद्धि लुक अलचे लुक होना चाहिए किंतु आसुटे गीत है गीत होने के कारण पीत नहीं होगा इसलिए बुद्धि नहीं होगी वो दे दिया। यो यात में यह उत्तो वृद्धि न भाष्य पी चंगी न गीच पी न कहा गया विशेष भीत गीत के द्वारा यासुट पर सिंपदेश उदात्तो गीच गीत के द्वारा विधान होने से पित्व का बाध हो गया। युयात युयातां युयु असल में अक्र सारा तो दीर्घ हो जाएगा युयात युयास्तां ना तो सेठ आने टे लुंगला कारण वृद्धि होगी नेट निषेध करेगा वृद्धि होगी किस होते थे शिक्षि वृद्धि परिश्रम से उसकी नेट निषेध नहीं करेगा। हाँ वृद्धि हो जाएगी अया वीत सिच होता है ईट होगा। हाँ बोलो अया वीत लिंग लकार में ईट होगा क्या गुण होगा किस तरह से क्या रूप बनेगा। हाँ यह विषय तो हो गया लुंग लिंग हो गया रू शब्दे तुरुस्तु सम्यम सार्वधातु के तुरुस्तु सम्यम एभ्य परस्य सार्वधातुको से हलादेश तिंग ईट भाष्यात रू से पर हलादि तिंग को ईट होगा ईट नाभ्यस्त तीत्यतः अनुभूति संभव है नाभ्यस्त से अचिपिति सार्वधातु के सार्वधातु की अनुभूति है फिर सार्वधातु ग्रहण करने से अपिदर्थम पुनः सार्वधातु ग्रहण अपिदर्थम तो पीत अपिति दोनों में ईट हो जाएगा सार्वधातु को रू धातु है तीप आने पर तीप को ईट हुआ गुण अबादेश क्या बनेगा रबीति और ये विकल्प से करता है ईट जब नहीं होगा रू अग्र तीप उत्तो वृद्धि लुक्य होली क्या बनेगा रहुती ये ईट जो करता है कहाँ करेगा सारा तो यहाँ तू तस में भी करेगा ईट होने पर गुण होगा गुण नहीं होने से उभंग हुआ रुभित और जब ईट नहीं होगा क्या वृद्धि हो जाएगी नहीं रुत रुभित रुत और अंत्याने पर वहाँ ईट होगा हलादि नहीं से ईट नहीं होगा तो कितने रूप बनेगा रुबंती क्या रूप बने बना रहुती नहीं रबीति रहुती रुभित रुबंती तस में कितने बना दो बना आगे सिप में रविशी रौसी हाँ दो दो बने ईट पक्ष और अन्य पक्ष में गुणा नहीं हुए ईट पक्ष में गुणा होता है अवभंग होता है रुबीथ रुथ रुबीथ रुथ मीप में वृद्धि होगी गुणा होगा किस पर वृद्धि ईट नहीं है तो वृद्धि हो जाएगी रौमी और जब ईट हो जाएगा हाँ गुना होगा रवि में ईट पक्ष में गुना होगा वृद्धि नहीं होगी उत्तर वृद्धि लुकी हली लुकी हली होता है लुक यहाँ है यहाँ हो जाएगा रवि में रौमी रवि में आगे बस मस में ईट हो जाएगा ईट होने पर रूबी उभंग रूबी वह रूबी मह और जब ईट नहीं होगा रुबह रूबी वह रुबह रूबी मह रुमह ये लौट लगा रहा। अच्छा यहाँ जो तुरुस्त समय में सार्वधातुक रूबी तो हलादि किम रुबंती में ईट नहीं हुआ तिंग किम साम्यति में, साम्यति में क्या हुआ, तिंग हो तो ईट होगा, तिंग नहीं तो क्या है, साम्यति में श्यन है, गीत तो है, गीत के लिए नहीं श्यन है, साम्यति में तिंग नहीं होने से ईट नहीं हुआ। तो सार्वधातु किम आशीषी रू याद, असली में सार्वधातु नहीं होने से ईट नहीं हुआ, अकुशार दीर्घ रुयात बन गया, विद्या दो तो रुयात रुबियात दो बन गया, रुबियात में ईट हुआ और जो उस पक्ष में ईट नहीं हुआ उस पक्ष में कुछ कार्य रुयात दो बन जाएगा। लीट में क्या बनेगा, रुराव रुरुबतु, लूट में ये ईट कहाँ करता है, हम पर सार्वधातु कस्य हरा दे तिंग ईट, हाँ सार्वधातु के है नहीं, तास्ते सार्वधातु नहीं, ईट नहीं होगा, ऐसा तो सेठ है, हाँ तो रविता रविष्यति और रहु तु, वहाँ में रवि तु रहु तु, आगे रुबिता रुतात, ताम में भी इस प्रकार रुबिताम रुताम और रुवंतु एक है, आगे ही आने पर वहाँ पीत पीत तो नहीं कहा ना है, शरीर पीछे तो ईट हो जाएगा, ईट होने पर उभंग रूबी और अन्य पक्ष में रूही, रूबी रूही रविता रुबितात रुतात, आगे रुबिताम रुबितम रुबित रुतम रुबित रुत, मी पे आन आन होने पर आठ पीत हुआ, ईट नहीं होगा, आजादी हो गया, गुण हो जाए, रवाणी रवाव रवाम, लंग लकार में, लंग लकार में सिर्फ दो बनेगा, ती पे आने पर ईट पक्ष में और अरवित और ईट नहीं होगा तो अरोत, ताम में दो अरविताम अरुताम, जी में अरुवन, शिव में नहीं उभंग अरुबी ही, ईट पक्ष में उभंग अरुबी ही, ईट न नहीं होगा तो अरहु नहीं अरहु, शिव में उत बुद्धि बुद्धि हो जाएगी, अरहु अरहु, तम में ईट पक्ष में हैं ईट पक्ष में, हाँ सीप में ईट ईट पक्षी तो गुण हो जाएगा, गुना हो गुना होगा, ईट में गुना होने पर अरवि ही बनेगा, अरवि ही अरु अरहु, और तम में अरु अरुबिताम अरुबितम, तम में इसमें अरुबितम अरुबि अरुत अरुबितम अरुत, मीप्यम गुण अरवम, वसमस में ईट पक्षी में अरुविव अरुव अरविम अरुम, विधिले में रुयात रुयाताम ईट ईट रुबियात रुयात, असले में रुयात, लुंग लकार में वृद्धि अराबित अराविष्टाम, लिंग लकार में तू इति सौत्र धातुर गति वृद्धि हिंसासु, अयंच लुग विकर्ण इति स्मरंती, तू धातु है तू अनसे ऐसे रू जैसे बना ऐसे बनेगा, तबीति तौती तुबित तुत अजी में तु बनती, सीप में क्या बनेगा तभी से तुत तोता, ये धातु अनिट है तोष्यति, लोट लकार लेकर देखा लोट हो गया, लॉन्ग में क्या बनेगा अतौत नहीं अतवीत अतौत, ठीक है अतवीत अतौत, ताम में दो बनेगा अतुबिताम तदाम, जी में आगे मध्यम में अतवी अतौ, आगे अतुतम अतुबितम अतुबित अतुबितम अतुतम, आगे अतुबित उत्तम में गुण मिट में अम गुण होगा इट नहीं होगा अतवम आगे वम में इट में विधि में तुयात तुबियात होते तुबिया दो बन गया तुबिया तो तुया दो असले में तुयात लुंग में अतावित लिंग में अत विषयत नुस्तो नौति नौति नुत नुबंती आगे नौसी लेट में नु नु नल नुनाव नुनुवतु आगे नुन्नावित धातु सेत अनिटे लूट में क्या मानेगा नविता नविशति आगे नौतुनुता लंग में अनौत अनुता नुवंतु अनौह अनुतम अनुत अनवम विधि में नुयात आश्री में नुयात लुंग में अनावित अनविष्यत टुक्षु शब्दे अच्छा अनु शब्द अनुस्तुत्व हो गया टुक्षु शब्दे क्षौति क्षुत क्षिबंति लेट में क्या बनेगा लूट में क्षविता लेट में क्षति लोट में क्षौतु क्षुता क्षुता क्षिबंतु आगे क्षुहि हाँ लांग में अक्षौत अक्षुता विद्रे में क्षुयात अश्नि में क्षुयात अश्नि में लुंग में अक्षवित स्नु में स्नौति स्नुत स्नुवंतु लिट में सुस्नाव सुस्नुवतु लूट में क्या कौन सा था तू श्रुणु हो गया स्नु चल रहा है अच्छा क्षुण अच्छा टुक्षु क्या कह गया चुनु है ठीक है ठीक चुनु तेजन चुक्षणाव बनेगा और स्नु प्रश्रवण है लोंगे क्या बनेगा धातु सेठ है अनिट है स्नु सेठ स्नु तो अस्नावित बन जाएगा स्नौति सुस्नाव स्नविता स्नुयात में दीर्घ उर्णु में आसाधन है पति उर्णुतेर विभाषा वा वृद्धिशात हलाद पीति सार्वधातु के पीते सार्वधातु विकल्प से वृद्धि वृद्धि पक्ष में उर्णौति वृद्धि नहीं हो तो गुण हो जाएगा किसको गुण होगा ऊ को उर्णु में ऊ धातु क्या है उर्णु के ऊ को वृद्धि होगी गुण किस पक्ष में वृद्धि के अभाव पक्ष में उर्णोति उर्णोति और तस में गुण वृद्धि क्या होगा उर्णुत उर्णवंती आगे उर्णो से हाँ गुण होगा मैं अच्छा मी पेटी उर्णवमी हाँ उर्णवन विद्रे में आश्रनी में क्या होगा आम प्राप्त है विधि नहीं लीटे लीटे आम प्राप्त है ना नहीं आम प्राप्त अच्छा उभयपदे उर्णुते बोलो उर्णुते उर्णुवाते ने उर्णु ये उर्णुवे उर्णुवे उर्णु वहे उर्णुमहे द्वा में उर्णु दे कुछ नहीं उर्णु धातु है ना ईटी नहीं होगा कौन से लट लगा चला है ना हाँ अभी आम प्राप्त है ना नहीं किस सूत्र से इजादे से गुणवत्ता और कहते हैं उर्णुते राम नेति वाच्यम आम निषेध हो गया अभी उर्णु धातु द्वित होगा अजादे द्वितीय से उर्णु का द्वित होना चाहिए नंद्रा संयोगादय संयोगादि नंद्रा न दर अचपरा संयोगादय नदरा द्वि नवंती तो द्वित्व किसको होगा उर अल हो गया नू नाव उर्णु नाव न तो क्या बनेगा नू र अलग होने से नू न त्व सिद्ध होने का नू का द्वित्व होगा नू नाभ फिर प्रथम रसाभ्यान नून सहन पदे उर्णु नाभ आगे उर्णु नुवतु हो उर्णु नुभु आगे धातु सेठ है उर्णु नवित उर्णु नुवतु आगे उर्णु नाभ अब उर्णु नुबिव उर्णु क्या अच्छा हाँ ये ठीक है ठीक उभो साभ्यास सिद्धि लिंगात ये पूर्वोत्तर सिद्ध अच्छा नत्व सिद्ध हुआ उर्ण में किंतु पूर्वोत्तर सिद्ध हम अद्विर्वचने द्वित्व करने के लिए असिद्ध नहीं होना चाहिए इति तो अनित्यम क्योंकि उभो साभ्यास सिद्धि लिंगात उभो साभ्यास में अनित्य रीति नत्वम करके द्विर्वचन कर, अच्छा उभो साभ्यास से क्या करता है वो अनित्य अन प्राणी धातु नत्व करने के लिए सूत्र है अच्छा अनित्य में उभो साभ्यास है मालूम नहीं देखो साभ्यास से अनित्य उपसर्गता निमित्ता परु खंड देगा तो नकार नत्व प्राप्त अन्य अन प्राणी धातु उपसर्ग से पर द्वित्व होने पर दोनों में नकार को नत्व हुआ प्राणी नत बन गया प्राणी नत प्राणी नत में ये उदाहरण है अत्र अनित्य नत्व कृते पहले नत्व करने के बाद पूर्वत्र सिद्ध अद्विर्वचन नत्व से असिद्ध नहीं होने से नी को यदि द्वित्व हो जाएगा नी द्वित्व होने से खंडोदय में नकार से असिद्ध हो गया यदि दोनों खंडे में नकार हो जाता है उभो साभ्यास से करके दोनों का नत्व करने के लिए ये वचन क्या होगा ये ज्ञापन करेगा यदि पहले नी करके द्वित्व करेंगे इन्नी पहले यदि नत्व हो गया असिद्ध होना चाहिए द्वित्व करने के लिए किंतु पूर्वत्र सिद्ध मद्विति ये जो नत्व सूत्र त्रिपादी में आता है द्विर्वचन के लिए असिद्ध नहीं होगा नहीं होगा तो किसका द्वित्व होगा नी टवर का नत्व होकर द्वित्व हो जाएगा तो दोनों में नकार सिद्ध है तो उभो साभ्यास से सूत्र से दोनों को नत्व करने के लिए यदि व्यर्थ हुआ वो व्यर्थ होकर ज्ञापन करेगा ये अनित्य है पूर्वत्र सिद्ध मद्विर्वचन ये अनित्य है ये अनित्य होने से यहाँ वो नत्व असिद्ध हुआ अद्वित्व करने के लिए नत्व असिद्ध हो जाएगा पूर्वत्र श्रद्धा अद्वित्व नहीं रहा असिद्ध असिद्ध होने से नू का द्वित्व हुआ उर्णु नाव उर्णु नुवतु उर्णु नु बना थ लाने पर विभा स्वर्ण हो ईडादि प्रत्यय विकल्प से गीत होगा गीत होने से वो गुण नहीं होगा विकल्प से एक पक्ष में गुण एक पक्ष में उभंग दो बन जाएगा उर्णु नुबित उर्णु नबित ईडादि प्रत्यय विकल्प से गीत होने से क्या हुआ गुण निषेध हो गया तो उन्नु नुबित उन्नु नबित बन गया आगे उन्नु नुवतु उन्नु नुव उत्तमे हाँ वहाँ भस्मा से भी इलादि होगा इलादि प्रत्यय गीत होगा तो कुछ कह नहीं वहाँ उभंग ही होगा उभंग ही होगा कुछ नहीं उन्नु नुबिव उन्नु नुबिम हाँ ये हो गया लूट में इलादि प्रत्यय हो जाएगा गीत हो जाएगा गीत होने से एक पक्ष गुण एक पक्ष गुण नहीं होगा उन्नुविता उन्नविता लीट में उन्नविष्य अच्छा आत्मनेपति बनेगा और आत्मनेपति लीट का नहीं बना ना हाँ आत्मनेपति बनेगा उन्नु उन्नु नुवे उन्नु नुवे उन्नु नुवाते नुबिरे उन्नु से उन्नु नुबे द्वे उन्नु नुबे हाँ गीत उनसे नहीं उनसे कोई नहीं एक है लूट में उन्नुविता बन गया लूट में क्या बनेगा हाँ दो बन जाएगा आत्मनेपदी में आत्मध्यम पुरुष बोलो उन्नु उन्नुविता से उन्नुविता साथे उन्नुविता द्वे लीट में पर चार हो जाए परस्मृति दो गुणा और उन्नुविष्ट उन्नविष्ट का है उन्नुष्यति उन्नुव्यति उन्नविष्यति उन्नुविष्यति उन्नविष्यति एक गुण पक्ष में अवुन्न उन्नु आत्मनिपति दो बनेगा लोट लकार में उर्णोतु उर्णुतात उर्णुताम उत्तम पुरुष में उर्णोतु उर्णोतु वृद्धि पक्ष और एक पक्ष में उर्णोतु उर्णोतु किस पक्ष में हुआ किस सूत्र से उर्णोत्तर विभाषा उर्णोतु उर्णोतु फिर उन्नता हाँ उन्नतात एक रूप है ताम में उन्नताम उर्णवंतु और सीप को ही होने पर उर्णो ही वहाँ तो वृद्धि गुण नहीं उन्नतात उन्नतम उन्नत मीप कम आठ हो जाएगा पीति तो गुणावादेश उर्णवानी उर्णवान आत्मने पद में उर्णताम और क्यों उर्णु उर्णुताम हाँ उर्णुताम बनेगा कुछ नहीं उर्णुताम उर्णुवाताम हाँ स्व उर्णवई उर्णवा वही हाँ ईट नहीं होगा हाँ बोलो कितने स्थान ईट हुआ ईट क्यों नहीं हुआ सरदे कौन चल कर चल रहा है हाँ लंग लगाने तो ईट होगा हाँ और आरागम हो जाएगा वृद्धि पक्ष में क्या रूप बनेगा और नौत वृद्धि नहीं हो तो और नोत तामे और नो ताम और नो वन सिप में और नो हो और नौ हो और नो हो वृद्धि किसको ही आठ से की वृद्धि और दूसरा नु को वृद्धि किस सूत्र से वेक पक्ष में वृद्धि अन्य पक्ष गुण और थस में गुण या वृद्धि क्या होगी कुछ नहीं क्या बनेगा उर्णुतम अर्णुतम अर्णुत मीप कम हो गया गुण हो जाएगा क्या बनेगा अर्णवम आगे अर्णु व अर्णुम विधि में अच्छा अच्छा आत्मनिपदे है आत्मनिपदे क्या बनेगा अर्णु त अर्णु हाँ अनुवत विद्यालय में उर्णुयात अच्छा ये सूत्र कहाँ अप्रुक्त में आया गुण अप्रुक्ते उर्णतेर गुण सियाद अप्रुते हलाद पीति सार्वधातु वृद्धि अपवाद तो वृद्धि नहीं होगी केवल एक रूप बनेगा लंग लकार बोलो और नोत और नुताम नु वन विभाषा सूत्र से वृद्धि हुई लंग लकार में कौन निषेध करेगा कितने स्थान में निषेध किया दो स्थान है बाकी स्थान तो वृद्धि हो जाएगी और बाकी वृद्धि नहीं होगी तो और गुण कितने स्थान में होगा एक दो तो ये गुण प्रत्यय और एक आम में भी हाँ हो गया आगे उर्णुयात बन गया उर्णुयात उर्णुयात हम यहाँ यासुन गीत गीतों से विभाषण वो वृद्धि क्या सूत्र किस सूत्र से था नहीं हो गई तो उर्णियात उर्णियात आश्रय में गुण हो जाए अपर संबद्ध में उर्णुयात हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा किस सूत्र से उर्णियात उर्णियाताम उर्णुयासु विधिलिंग आत्मनि पद हाँ उर्णु स्यूट उर्णुवीत उर्णुवीत उर्णुव्यास अच्छा वहाँ गीत हो गया गीत कुछ कारण हम हो गया असले में जब ईट होगा गुण हो जाएगा ईट होगा विकल्प से ये विकल्प क्या गुण होगा गीत करने वाला सूत्र विभाषा विभासूर्ण इलादि प्रत्यय गीति गीतों से गुण नहीं होगा तो उभंग होगा उन्न विशिष्ट और गुण होगा तो उन्न विशिष्ट दो दो बन जाएगा। और लुंग लकार में लुंग लकार में परस्यम पदे में पहले अरुणवित अरुणविष्टाम किस वृद्धि होगी हो गया वर्णविष्क रूप अरुणवित ये भी उन्नतेर विभाषा ईड़ादु सिचि परस्म पद परे वाह वृद्धि से आद पक्ष गुण दूर बनेगा। पहले वृद्धि पक्ष बोलो और नो ये ईड़ादि सिचि होने पर अच्छा ये रूप कहाँ पहले गीत पक्ष हाँ तो ये विभाषण सत्य इलादि प्रत्यय गीत हुआ गीत होने के कारण वहाँ गुण नहीं हुआ और अनुवित अनुविष्टाम अनुविषो और बाकी जब गीत नहीं होगा वहाँ वृद्धि गुण दो पक्ष है तो वृद्धि पक्ष अनुनावित अनुनाविष्टाम अनुनाविषो हो और गुण होगा तो अनुवित अनुविष्टाम अनुविषो ये हो गया परस्य पद है। आत्मन पद में आत्मन पदे इडादि प्रत्यय वहाँ गीत हो जाएगा गीतों से और उभंग अरुणविष्ट अरुणविष्ट अरुणवि साताम अनुविष्ट ध्वमे अरुणविध्वम अरुणविध्वम किस पक्ष हुआ जिस पक्ष में है गीत हुआ और गीत नहीं होगा तो गुण हो जाएगा गुण से क्या मानेगा अच्छा हाँ ये उन्नोत्तर व्यास नहीं लगेगा ये परस मध्य में तो बन जाए गुणावाद से अरुण विष्ट बोलो अरुण विष्ट अरुणविद लिंग लकार में परस्य पद में ईट पक्ष में क्या बनेगा और गुण होगा जाएगा विकल्प से एक ईरादि गीत गीत हो जाएगा गीत पक्ष में और न विषय गीत नहीं होगा तो उभंग होगा गीत पक्ष में उन्न विषय और गीत नहीं होगा तो गुण होगा तो न विषय और आत्मनिपति में दो बार बन जाएगा और नु विषय न विषय ये सब अलग अलग रूप है द्यू धातु आएगा ओ